Asira, asira, mwisho ni asara. Ukupiga siku kanya homa na punguza. Ayaya. Kwa mzazi, hiyo sheria. Mwana kukosa na kukanywa. Lakini sivyo unavyo fanya baba Rukia. Kukosa mwana, hiyo lazima. Hakuna mwana asiye kosa. Sio vizuri kumupiga mwana kama kuna. Mwana Rukia, sasa mwari. Anaelewa baya na zuri. Mweke chini umuka nyeki utu uzima. Hakuna mwana asiye kosa. Sio vizuri kumupiga mwana kama kuna. Mwana Rukia, sasa mwari. Anaelewa baya na zuri. Mweke chini umuka nyeki utu uzima. Thank you. kupiga gani babarukia uto. No.